Legyen. Megyek, van még. Mindjárt jövök vissza. Nem sokára itt lesz a 12-re, nem tám megjárom. Az a vissza szaggál.